Ta, ale właśnie beat. Bo od pokal do pokala. Na. Rozpal bala. Ziele. Ta, kryzys, chwila niewyraźnie pod sufitem. Gardło przepite, trunki znakomite. Pokal do pokala, do pokala. Pokal do pokala, do pokala. Najlepsze na balach, te zaraz. Ciężko na żołądku wódce, zostawiam balas. A tam mój białas kręca jakieś sucze. Rundka monopolo do żywych wraca tucze. Trzymaj bar pod kluczem, bo wszystko wyżłopiemy. Póki w kejdzie mamy peleny, najebane typy, no i szopka ze sceny. Dobrze wiemy, jak się bawić, czego chcemy. PWS, tak właśnie zwalczam stres. Szpaku, mikser i dyskie ze mną jest. Wiesz, u nas bez zbędnej popieruchy. Kto ma zgon? Karaluchy pod poduchy. Słuchasz gaduchy, we krwi promile. Czas milej płynie, zawsze w rodzinie. Chętnie wychylę, jak z białasami w pile. Nieważne ile, ja piję do dna. Sprawa istotna, kiedy publika głodna. Godna techniki, a technika w każdym calu wywrotna. Nie dlatego, że muzyka rap jest taka modna. Od nas i to poznasz od razu. Nie tracąc czasu, mamy zapas wypasu. Pokal do pokala, zróbcie w kurwę hałasu. Na. Zróbcie w kurwę hałasu. Pokal do pokala, kuzyn lala odpala. A ta lala najebana tnie w kiblu komara. Olala. Oto moja wiara i za nią browara. Yo, pokal do pokala, kuzyn lala odpala. A ta lala najebana tnie w kiblu komara. Olala. Oto moja wiara i za nią browara. Yo, pokal do pokala, ta. Bo to pokal do pokala, a ta. I oto moja wiara. Tak jak trzeba. Pokal do pokala i pokale przy pokalach. Szpaku Scheller na wokalach, plus procent fala. To nas zadowala i gramy w kola szkapsle. Scheller i olej powieka spada, zaraz zasnę. Intelekty własne, jasne, jak żołądki ciasne. Browary pije każde, to jest ważne. Procentowy balet, a ja znów goły jak walec. Cupki myślą, że mu czaczo. Co ma listę zalet, ale co ty, ja tylko. Pokal za pokalem, elemy super lighty palem. Czasem salen, rzucam talarem piwko jasne czy ciemne. Bąbelków tyle we mnie, że wypiję jeszcze chętnie. Smętnie się nie robi, kuzyn Scheller przy konopi. Pokala tropi, masz popi, weź się ocknij. Godzina druga w nocy, Scheller, spójrzmy sobie w oczy. Ty miałeś baciki i pokale były po trzy. Chodźmy się przejść, bo w oczach pełno dymu. Idziemy na... Ty już lepiej nie kombinuj, dziś wysoka była skala. Pokal za pokalem to pokala. Hala gęby jak koala, ola. Pokal do pokala, kuzyn plala odpala. A ta lala najebana tnie w kiblu komara. Olala, olala. Oto moja wiara i za nią browara. I pokal do pokala, kuzyn plala odpala. A ta lala najebana tnie w kiblu komara. Olala, olala. Oto moja wiara i za nią browara. Nie dziękuję. Pokal do pokala, a ta. Do 76 ma.